लोट लकार जो अमित लोट लकार में लेट हो गया था। हाँ लोट लोट में ए ध ते बनने के बाद लोट में जैसे बनता है सब कार्य होने के बाद लगे सूत्र आम एत लोट एकार से आम से आता एकार को आम होगा तो लोट के एकार तो लोट का अवयव लोट आदेश का अवयव लोट के स्थान पर आदेश आदेश के अवयव एकार को आम होगा। ए धत्त में एकार को आम हो गया ए धत्त आम नहीं तो एकार लोट संबंधी एकार लोट के आदेश अवयव आम से ए धत्त आम। ए धेता में धे में एकार कैसे होगा बोलो धे में एक आँच है धे में एकार ठीक था तुम फिर आ तो गीत गी गी आतोंगीत अन्ना सीखो आतोंगीत सूत्र से किसके स्थान क्या आदेश हुआ किसके स्थान क्या आदेश हुआ हैं किसके स्थान पर कोई आदेश होगा कोई मालूम नहीं आत ऐसे नहीं बोलना है कहीं पूछते हैं तो बीच में नहीं बोलना क्या निमित्त है कहाँ लगता है आता में क्या कर हो कहाँ लगता है गीत अकार को आकार को इतना ही है इतने हाँ से पर और कहाँ से है क्या बोलो और कहाँ से है और कहाँ हाँ सब का करे और से पर आ को यह हुआ यकार का लोप होगा किसे हैं पदंत का है क्या पदंत क्या है पदंत यकार वकार है क्या लोप बेरो लगेगा बोलो वो लोपो सागल छोड़ो लोपो बीरबल लग गया ना नहीं लग गया यहाँ पदांत नहीं मांगता है बोलो लोपो सागल नाम क्यों लेते हो यहाँ पदांत यकार वकार की आवश्यकता नहीं यकार वकार लोप होता है तो और ई कहाँ जाएगा हाँ ठीक ए धेताम ए धनताम ए धनता में नकार कहाँ से आया हाँ ए धनताम आगे था से होने के बाद सभाभ्याम वाम सकार वकाराभ्याम पर से लोड़ेत क्रमात् व अम हेतु स्तः स से पर ए है स के बाद ए है ए को क्या प्राप्त था आम हेत तो वहाँ आम नहीं होकर के सकार से पर ए को क्या होगा व एक वहन से होगा ए धस्व और आथा में ए धे थाम और ध्वम होने के बाद टीता तो ने प्रधान टेरे लगेगा बोलो लगेगा टीता तो धे बनेगा फिर आमे फिर लग जामे तो स्वाभ्याम वाम व से पर एक हो जाएगा अम स्वाभ्याम वाम नहीं होता तो अपने रूप नहीं बन जाता क्या इसकी आवश्यकता है नहीं हो तो नहीं बनता आम तो से हो जाता क्या बोलते क्या बोल पहले क्या बोला गीत बोल क्या अनिष्ट क्यों अनिष्ट क्या अनिष्ट क्या रूप होता क्या होता हाँ आमित से होता आ दीर्घ होता है यहाँ धाम नहीं ध्वम स्वाभ्याम वाम लगन से क्या हुआ एकार को व से पर एकार को हो गया अम नहीं तो आम तो होता तो आम होता ए धम आगे ईट ईट है, ईट को टीते आते हैं प्रधान टेरे लगता है लोट लगाने में लगे या आटा कम होगा आडुत्तम से पीछे बोलो पुस्तक ढूंढ कर बताना नहीं पीते नहीं है ठीक है बड़ा सुन बोलो होगा ये पीत नहीं तो कैसे आटा होगा ये तो आत्मन पद है ना पीत नहीं पीत नहीं कहता लोटोत्तम से पीछे करना पीछे कहता पीत कहता है ना तो होगा नहीं बोलो बोलो लगे या? पीते है क्या तो आत्मन से पीते है ये सूत्र क्या करता है आठ को पीत करता है पीत होने पर आठ होता है नहीं उत्तम को आठ होगा वो आठ पीत होगा तो आठ आगम हो जाएगा एक वचन या तीनों स्थान में हाँ आठ हो जाएगा फिर आठ से वृद्धि वृद्धि होने के बाद क्या हो गया अई नहीं वृद्धि नहीं वृद्धि के पहले लग जाएगा ए तो अई ए तो अई आमे तो प्राप्त था ना आमे तो प्राप्त है इसलिए ए तो अई पहले होगा अई होने के बाद फिर अटस्य वृद्धि ए धई और ए धा वही ए धाम है हाँ हाँ सबका अटस्य वृद्धि तो होगी फिर वृद्धि चलेगी सबका और ए धा वही में अतो दीर्घ लगे ना नहीं बोलो एधा वही में अतो दीर्घ नहीं लगे लगे है ना बोलो क्यों क्या है आदि में क्या है हाँ आठ आगमन से यही आदि नहीं मिला इसलिए अतो दीर्घ नहीं लगे इसलिए अर्सो रहेगा दीर्घ कैसे होगा है क्या हो तो हाँ यधा वही यधा मही यधा वही में ए तो अ लगेगा ए तो ई क्या करेगा क्या करेगा ए तो यधा वही में ए कहाँ है ए दम एक हाँ टीता तन प्रधान टेरे से ये होता है ए तो ऐसा ही हो जाएगा ए तो ही नहीं होता क्या होता आमे तो होता यदा वही यदा मही हो गया आम अपवाद हाँ आम का अपवाद कौन हुआ ए तो ही लंग लकार में लंग ए था अगर तो आएगा सप होगा लंग लकार में किस सूत्र से आत्मनिपद में होगा हैं आठ आगम होगा आडजादी नाम ये सूत्र नहीं होता तो क्या होता आठ आगम की सूत्र से इसका अपवाद होगा अठो अपवाद लिखा गया अजादी नाम आठ सात लुंगादिशु आदिपसि क्या लेंगे लंग लिंग भी लंग लूंग तो है आदिपसि क्या लेंगे हैं लंग आदिपसि कितने लिया जाएगा बोलो दो अटो अपवाद आठश्च वृद्धि ऐ ध त बनिया हाँ बोलो टीता तुमने बताना टेरे लगे ना नहीं क्यों गीत लगा रहे गीत लगा रहे तो नहीं लगता है क्यों हाँ तो सूत्र थे टीता तो नहीं बता रहे क्या नहीं लगे यार हाँ वो टीत का हुआ यहाँ टीत में लगता है यहाँ टीत नहीं है यहाँ गीत हो तो क्या हो गया टीत नहीं बोलो यहाँ टीत नहीं है हैं हाँ टीत नहीं उनसे टीता तो ना तेरे नहीं हुआ आई धोता बन गया अधेयता में कर्तृ शब्द होता है और क्या विशेष सूत्र लगेगा? आतुंगितम अधेता आम में, आम में तो लग गया ना, नहीं बोलो। अब ताम आ कहाँ से आया? आम बोल है क्या बोल, प्रत्यय क्या है? आताम अधंत अधे था तास से लगा अधे था अधे था अध ध्वम अध ध्वम में आतंकित लग गया ना, नहीं क्यों नहीं लगा मालूम है? निमित्त नहीं, स्थानीय नहीं, क्या है? हाँ निमित्त क्या है? अदंत है, अत से पर गीत क्या क्या आ नहीं ऐधम ऐधे प्रत्यय क्या है? ई एक कैसे हो जाएगा? हैं टीतातम तारा नहीं लगेगा, आदगुण हो जाएगा। हाँ ऐधे ऐधा वही ऐधा में धा में आतो या अतो अतो दीर्घाई लंग लकार रूप बन गया, लोट लकार रूप बोलो आप, आई बोलते ना ए बोलते हो है? ये ना ए क्या बोलते हो? ये बोलते हो ना, हाँ बोल सकते हो लोट लकार रूप। आगे आप आई बोलते हो क्या? बोलो लोट लगा रो बोलो है ये था तो लोट लगा रो बोलते ये था तो हाँ लोट लगा बोलो लंग लगा रहा बोलो है अधनता बहुचन क्या बनिया एदंत यही नहीं अई यही क्या बोलो ऐध त ऐधे ताम ऐदंत बोला गे क्या बोलो सच्चे नाम बोलो ऐध ए देना आई आई बनना लंग लकार हो गया। विधिलिंग में लिंग सीउट लिंग आत्मने पद से सीउट आगम से आता, ये भूधात में लगा था लिंग सीउट क्यों नहीं लगा बोलो? आत्मने पद में नहीं था भूधात में क्या था? हाँ लिंग आत्मनेपद से आत्मनेपद को सीट होगा तो सीट के सकार के लोप लिखा सलोप सलोप करने वाले कोई सूत्र है? लिंग सलोपन से सलोप हो गया क्या? तो वो आत्मनिपद नहीं हाँ हाँ हाँ वो सूत्र देखो सूत्र क्या नंबर 61 हाँ दिखा टीका मिल गया परस्मय पदा नाम लिंगादेशा नाम 61 विधानाद आत्मनिपद विषय मितम। ठीक है ये तो लिंग को स्यूट कहता है किंतु परस्मय पद यासुट करने से यासुट उसका अपवाद हो गया तो केवल आत्मनिपद रह गया। तो इसलिए स्यूट में उकार उच्चारण के लिए टकार इते रहेगा सकार का लोप होने से रहेगा इ लिंग सलोपन से य होने पर कर्त सप ए ध अ अगर त यकार का लोप करने के लिए सूत्र है गुण होगा आदिगुण सूत्र से ए दे त बनेगा ये धे त और या आताम होने पर यकार का लोप होगा लिंग स्यूट होगा आदम में स्यूट होगा सकार का लोप होगा हैं क्या रूप बनेगा ए दे भे में ए कहाँ से आया हैं बोलो जोर से नहीं क्या कहाँ से आया आदगुण आदगुण अ और ई दो चाहिए ई कहाँ से आया स्यूट का और अ कहाँ से हाँ ऐ धे आता हूँ सूट होता है सूट का लोभी हो जाता है सूटते तो लिंग सरम से हो जाता है झवन पर झस्य रन हो जाएगा लिंगो झस्य रन स्यात झ को रन होगा झ पूरा झ को रन होगा यहाँ रन के नकार को हलंत से ई संज्ञा तसे लोभ इस नहीं होगी नहीं हो तो तस्मा विभूति है क्या कब विभूति हुआ आदेश होने के बाद विभूति होगा पहले तो नहीं ना तो पहले नहीं हो तो तस्मा लगेगा न पता सीखे दिया है टीका में देखो लक्ष्यानुरोध है न संयंत रूपम आश्रित नकारांतर प्रशेषाद उपदेश अंत्यत अभावात नकार से नहित संज्ञा झस्य रन है ना दो नकार है रन में दो नकार था दो नकार श्रवण क्यों नहीं होता है एक नक लोप हो गया किस सूत्र से स्वयंत से लोप और बाकी एक न रहा जो न है ये उपदेश में अंत्य नहीं है जो उपदेश अंत्य नकार था वो कहाँ गया लोप हो गया इसलिए नकार के लोप नहीं हुआ इसे पहले ही समाधान दिया था ऐसे मानना पड़ेगा तो लोप नहीं हुआ ए ए ए धे रन बन जाएगा ए धे रन ए धे था में था स ए धे या था में ये धे ध्वम ए धे ध्वम में क्या लगे सभा भयम भाव में लगे ना नहीं नहीं लगे क्यों नहीं लगे लोट लकार में हाँ ए ध ध्वम ए धे ध्वम इटवत सूत्र से ई को अ हो जाएगा अ होने पर लिंग स्यूट होगा स्यूट के य में मिल जाएगा ए धे य और ए धे वही ए धे मही ए धे वही ए धे मही में अतो दीर्घ नहीं लगेगा क्यों अदंत नहीं सप नहीं हुआ अदंत नहीं किसे हाँ परम यदि सार्वधातु चाहिए स्यूट है स्यूट का सकार चला गया तो ये रहा यही आदि परम है सार्वधातु है बोलो सार्वधातु है विदेवी में ए धेय ए धे वही ए धे मही आशील लेंगे आर्ध धातुगत्वात् लिंग सलोपन लिंग सलोपन अंत से जो लोप होता नहीं होगा सूट होगा आशील लेंगे में सूटती तो सूट हो जाएगा ती प्रत्यय आएगा क्या आएगा तो ए ध अगर तो ऑट आएगा उनके सूत्र से या आठ होगा नहीं होगा ए ध अगर तो स्यूट होगा लिंग स्यूट और सूटती तो होगा और स्यूट के सकार का लोप किस सूत्र से होगा नहीं होगा तो ये अर्ध धातु कहे अर्ध धातु किस सूत्र से हुआ लिंगाशी से अर्ध धातु का सीट बोला सीट आगम हो जाएगा सप होगा ना नहीं नहीं होगा क्यों नहीं होता है हैं क्या है नहीं हाँ सार्वधातु पर भी नहीं बोलो तो सप नहीं होगा एध धातु सीट को ईट हो गया ए थी सी सी में यकार है हे तकार को सूट हुआ किस सूत्र से छूटते थो यकार के लोप किस सूत्र से लोप होने के बाद सीट में थी सी ए धी धी में सीट का सकार होगा आदेश प्रत्यय से सत्य हो जाएगा निमित्त क्या है ई कौन कहाँ से आया ई टीका आगे सूट के सकार को सत्य करने के लिए निमित्त कहाँ है स्यूट का एकार और तकार को ट्रुत्व रूप बन जाएगा। ए भी शिष्ट आता में स्यूट के यकार का लोप होगा नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा? यदि सिया ताम को सूट हो जाएगा स्तुत्व सत्व नहीं होगा। यदि सिया सियाताम आगे झस्य रन रन होने पर स्यूट के यकार लोप हो जाएगा। यदि श्री रन यदि श्री रन यदि श्री रन होने के बाद नकार को लोप हो जाएगा ऋणत्व हो जाएगा अटक पावन में व्यवसी क्यों नहीं हैं पदांत से क्या कहता है हैं नकार नहीं होगा ये पदांत सूत्र लघुकुंद पढ़िए देखो लघुकुंद निकालो कहाँ पदांत से नकुंद करता है पदांत से पदांत से नस्य नो न तो नहीं हुआ क्या रूप बना थास से हो जाएगा थास को सूट होगा हाँ सूट होगा यकार लोप हो जाएगा इट हो जाएगा यदि शिष्ठा आथा में यदि सियास्थान सूट होगा आगे ध्वम यदि सिय अगर ध्वम ध्वम को सूट होगा नहीं सूटते तो क्यों नहीं हुआ तकार तकार होता थी तो ध्वम में तथा नहीं सूट होगा होगा यदि सी ध्वम है सी ध्वम होने पर इन सिद्धम सूत्र से ढत्व नहीं होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा इनंतंग नहीं धातु है एध सप हुआ ना नहीं हाँ सोच कर बोलो नहीं हुआ आगे प्रत्यय क्या है सब होने के बाद प्रत्यय क्या रहा आगमने के बाद इसी ध्वम ई है ईट आगम भी हो गया इसी ध्वम प्रत्यय है और अंग एध है इनंत अंग नहीं जो इणंत है वो अंग नहीं इणंत तो कोई शब्द है कौन शब्द एधि इणंत है ना नहीं हाँ एधि इणंत नहीं इणंत है एधि इणंत है किंतु अंग नहीं जो अंग है उणंत नहीं एधि सी ध्वम एधि सी ध्वम बनेगा इटोत होने पर एधि सीय वही मह में एकार का लोप होगा किस सूत्र से क्या रूप बनेगा एधि सी मई दिया स्यूट सूटो प्रत्यावत्वात सत्वम स्यूट के सकार को सूट के सकार जो सत्व हुआ किस सूत्र से आदेश प्रत्यय हो आदेश या प्रत्यय है प्रत्यय का अवयव आदेश अथवा प्रत्यय का अवयव यहाँ प्रत्यय का अवयव सूट प्रत्यय का अवयव है सूट सूट प्रत्यय सूट प्रत्यय प्रत्यय हाँ बोलो बोलो सूट प्रत्यय बताओ प्रत्यय का अवयव सूट है सूट प्रत्यय का अवयव है बोलो सूट प्रत्यय है या प्रत्यय का अवयव है प्रत्यय सूट सूट प्रत्यय तो नहीं है बोलो प्रत्यय का अवयव सूट प्रत्यय का अवयव प्रत्यय कौन है हाँ लिंग है प्रत्यय क्या लगेगा बोलो यदा आगमास प्रत्यय को आगम होने से आगम विष्ट समुदाय प्रत्यय हो गया सूट केवल प्रत्यय नहीं लिंग को स्यूट सूट आगम हुआ स्यूट सूट लिंग सब मिलकर के प्रत्यय हुआ और सूट प्रत्यय का अवयव नहीं प्रत्यय का अवयव कौन है सक स्यूट प्रत्यय का अवयव नहीं सकार प्रत्यय का अवयव बनेगा सकार को स करना वो प्रत्यय का अवयव स्यूट के सकार प्रत्यय का अवयव सूट के सकार प्रत्यय का अवयव स्यूट के सकार प्रत्यय का अवयव है क्या स्यूट प्रत्यय है क्या स्यूट प्रत्यय नहीं स्यूट विशिष्ट समुदाय प्रत्यय समुदाय प्रत्यय का अवयव सकार है स्यूट का सकार प्रत्यय अवयव हुआ स्यूट का सकार स्यूट का सकार प्रत्यय अवयव प्रत्यय अवयव नहीं तो प्रत्यय का अवयव के सकार आदेश है प्रत्यय का अवयव है ना आदेश प्रत्यय तो दे दिया प्रत्यय सत्वम यदि शिष्ट बने यदि सिद्धम यदि शिय लुंग लकार में यदि लुंग लकार में एद धातु त प्रत्यय होगा सिच होगा क्या चिली लूंगी चले सिच आत्मनिपद में सिच होता है सिच आधातु के सार धातु के अर्धातु है ईटागम होगा आटागम तो हो जाएगा नहीं होगा आटागम हो जाएगा या अटागम होगा क्या सूत्र आठ जाति नाम आठ होने के बाद आठ से वृद्धि हो जाएगी अधिष्ट आदेश प्रत्यय क्या बनेगा अधिष्ट आता माने पर अधिष्ट का बराबर है आठ आगम आदेश प्रत्यय सत्व अधिष्ट अगर आता मिला दो क्या बनेगा अधिष्ट आता आगे सूत्र लगे आत्मने पदेश स्वनतः आत्मने पदेशु अनतः अनतः पंचमे तो अनतः अकार भिन्न से पर अनकारात अनतकार तो अनकारात अकार भिन्न से परस्य आत्मने पदेशु जस्य अत इत्यादि से जह को अत होगा जह में अत होने से अत बन जाएगा अनकारात क्या है अकार से पर नहीं हो तो यहाँ अकार है सपना नहीं नहीं हुआ एध है एध सी सिच हुआ सिच कीट हुआ अकार है अकार से भिन्न अनकार से परे झक होगा अत अधि शत शत में अ कहाँ से आएगा झक आ झकार हो जाएगा अत झका मिल जाएगा अधि शत सिच हुआ ईट हुआ सिच को आदेश प्रत्यय लगेगा क्या रूप बनेगा अधिया यदि आठ आगम होता है किस सूत्र से हैं आठ हजार नाम अधि शत अगे ठास आने पर अधिश अधिष्ठा क्या बनेगा अधिष्ठा सौ कहाँ से आ गया सूट हो गया से जी का अधिष्ठा आथा में अधि साथाम ध्वम आने पर क्या रूप बनते रघुकंद में अधि ढोम बनाते हैं ना देखो यहाँ दिया इण सिद्धम लुंगलिटान ढोंगा देकर अधि ढोम दे दिया अधि ढोम है ना किंतु जो विभा से हटक सूत्र है ईट से पर ईणत अंग से पर ईट हो ईट से पर हो तो ध्वम को विकल्प से होता है तो ईट भिन्न एव ईन इह गृहते मते तु ये जो ईन इनंतंग होना चाहिए अधिध्वम में अधि में ई कहाँ से आया सिच का ईट ईट है सिच को ईट हुआ सकार कहाँ गया धीच से लोप होने से अधि से अंग सिच लोप हो गया तो अधि बची गया इनंतंग तो हुआ किंतु ईन जो अंत में है वो ईट का ई या भिन्न है ईट से भिन्न इन होना चाहिए एक मत है ईट से भिन्न इन मिलेगा यहाँ नहीं है इसलिए यहाँ धत्व नहीं होगा ईट भिन्न एव इन यह गृहतिथि मते तो अधि ध्वम ढ नहीं हुआ अधि ध्वम हुआ ये इदं तु मतांतरम भाष्य अनारूढ़ सूचयितुम तु शब्द मते तु भाष्य में नहीं कहा तो ऐसा एक मत है ईण ईट भिन्न ही लेना है तो अधि ध्वम में यहाँ ईट ईत है ईण किंतु ईट ही है इसलिए धत्व नहीं ढत्व नहीं होगा तो अधि ध्वम बनेगा तो दो प्रकार रूप बनेगा मतभेद होने से आगे दो दो रूप बनेगा ध्वम बनते समय यदि ईणंत अंग से पर होने से होता है और ईण ईट से भिन्न लेंगे तो नहीं होगा तो अधि ध्वम दो बन गया अभी क्या रूप बना ध्वम में अधि ध्वम में मकार को द्वित्व हो सकता है क्या मकार को किस सूत्र से अनिच से द्वित्व हो जाएगा और ध्वम में ध के आगे व है ध के आगे धकार को दित होगा अनचिच दित होगा किस सूत्र से ध को विकल्प से दित होगा ध क्या के व है व को दित हो सकता है किसे यण में द्विवाची उसमें क्या यण पंचमी थे सत्यंत क्या लेंगे नहीं द्वित्व करने के लिए क्या अर्थ से दित होगा पंचमी से भाव को द्वित्व नहीं होगा। हाँ मयो को पंचमी यण को षष्ठी करेंगे तो वकार को द्वित्व होगा तो कितने स्थान द्वित्व विकल्प हुआ ध व म दो दिया है ढ धयोर वश्य जिसमें ध्वम हुआ उसमें ध जिसमें ढ है तो एक हो गया व और म द्वित्व विकल्पात कितने रूप पहले बना था दो बना था पहले ढ ध को द्वित्व करो तो और दो बन जाएगा चार हो जाएगा फिर व को द्वित्व करो तो आठ है फिर म को द्वित्व करें तो सोलह सोलह सौ पानी सोलह सौ हो गया सोलह सौ पानी उत्तम पुरुष में अधिशी ये कहाँ से आएगा ईट अधिशी और अधिश वही अधिशमही अधिशमही अधिशमय में सीच है अधिश वही अधिशमय हो गया। लिंग लकार किस सूत्र से आएगा लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो लिंग आने पर आठ आगम होगा क्या सूत्र है आठ चल गया क्या श्य होगा किस सूत्र से श्य कीट होगा और आदेश पत्र हो जाए सकार को रूप क्या बन गया ऐ क्या बनेगा अधिश्यत क्या बनेगा अधिश्यत आता माने पर क्या सूत्र विशेष लगेगा आतंकितम क्या रूप बनेगा अधिश्येताम आगे अधि अधिशंत आत्मन पद स्वर्ण तो लग गया नहीं क्यों नहीं लगे अकारांत नहीं अकारांत है अनकार से पर होता है अधिशंत था समय अधि शता आगे अधिश्येताम अधिश्यधम उत्तम पुरुष में अधिश्ये रीतातन पर अंटे लग गया एक कहाँ से आया आदगुण अधिश्य वही मही में अधिश्या वही अतो दीर्घ लग गया आतंकित तो लगा लिंग लगाने में कितने स्थान में कहाँ आताम आताम लुंग लकार में लगा नहीं लगा आशीलिंग में लगा विधिल में लगा लगा नहीं लगा शिवट आगम हो गया और लंग लकार में लगा लगा लोट में लट में क्या लगा कितने स्थान में चार स्थान में आता आता हाँ ये हो गया अधि से अधि श्या वही अधि है उदातत्वाल बलादेर ईट ये बलाद ईट हुआ ईट श्यादि को बलादि को ईट हो गया किस तो सीट हुआ आधा तो सीट बला दे किंतु उसको निषेध करने के लिए क्या सूत्र होता अनुदात हो तो निषेध होगा एद धातु उदात है अनुदात है आत्मनिपद हुआ मालूम है अनुदात की तो आत्मनिपदम एद धातु उदात है अनुदात बोलो उदात और आत्मनिपद कैसे हुआ अनुदात की तो आत्मनिपदम अनुदात ईत है अनु जिसकी ईत संज्ञा हुई अनुदात जो ए है वह उदात ए धातु को उदात कहेंगे या अनुदातेत कहेंगे उदात है और अनुदातेत अनुदात कहेंगे ए धातु को अनुदातने अनुदाते थे तो उदातत्वाद बलादे इट प्रसंगात अनुदाता संग्रहते। अब अनुदात कौन है सो एक साथ कह दिया लघु कौनते थे एक श्लोक है बाकी ये श्लोक में दे दिया जैसे गद्य में दिया है वो पढ़ना याद रखे तो ठीक है। उद्धृत अंत श्लोक बोलो उद्रीदंते अजंतेषु निहता स्मृता निहता मतलब अनुदात अजंते में अनुदात बिना एकाच अनुदात बिना एकाच एकाच अनुदात ये नहीं है। अजंत में ये सब धातु जितने आए ये एकाच अनुदात एकाच है ना नहीं एकाच अनुदात नहीं एकाच अनुदात हो तो क्या होता इट निषेध होता तो ये धातु अजंत में इट निषेध देने को नहीं हुआ क्योंकि एकाच अनुदात नहीं है। उद्रीदंत में ऊदंत दीर्घ ऊ कारांत हो री कारांत प्री धातु जैसे सूय धातु यौति यु मिश्रणा मिश्रण रु क्षुणु शिंग स्नु नु क्षु स्वीट डिंग श्री ब्रीम बीम भ्याम च बिना इनके बिना अजंत में एकाच निहता इनको छोड़ एकाच इनको छोड़ कर बाकी एकाच अनुदाते इनको छोड़ करके और फलंत के लिए ये सब श्लोक में है सकली पच मुच ऋच वच विच सिच प्रच्छत्यज निजिर भज भंज भुज भ्रश मस्ज यज युज रुज रुज रंज विजिर स्वंज स्वंज सृज आद क्षुद खिद छिद तुदनुद उसे तुदनुद पद्य भी जाता है तुदनुद पद्य भी विद्यतिर्विनद सद सदि स्विद्यति स्कंदी अदि क्रुद क्षुदि बुद्ध्यति बंधिर युद्धि रुधि राधि व्यद शुद साधि सिद्ध्यति मन्यहन्नाप क्षिप क्षुप तप्ति तृप्यति दृप्यति लिप लुप वप सप स्वप श्रिप यभ्रभ लभ गम नम यमु रमी कृषिर दंसी दिशि दृश मृष ऋष ऋष लिश विस्पृश कृषि कृषि त्विष तुष द्विष दुष पुष्य पिष विष शिष सुष शिष्य श्लिष्यतयो घसी वसत्रि दह दिहि दुह हो न हमी रूह लिह वही तथा अनुदाता हलंतेषु धातव द्व्यधिकम शतम लघु कमती में क्या कहा इसमें एक है मृष है शांत पाठ एक मृष धातु शांत में आया भाष्य में तो वो कहते जो पाठ है लेखक प्रमाद कृत वो शांत नहीं मृष धातु नहीं है छोड़ देने से दो एक से दो हो गया बिंद धातु नहीं इसमें क्या है विनद बिंद है ना अतिशुत चीज तुदन उत्पाद्य भेद विद्यत विनद विद्यत विनद आगे सदि सिद्धि स्कंदी अधिकृत अति ध हो गया दंतिस कि पंचदश है ना सोलह सौ इसमें पंचदश दिया है हाँ तो इसमें सोलह पंचदश कर दिया तो वही गिनती में कहीं तो कम ज़्यादा श्लोक के अनुसार ये किसको याद है ये जो एक से दो धातु हलंत में किसको याद है कोई है नहीं थोड़ा हाँ है कल तक चलो कल तक हो जाए ठीक है जो पूरा नहीं करें तो जितने यहाँ कहें कितने तक तो लघु में दो तीन दिन में कराया था लघु चलाते समय, कल तक जो पूरा कर सकते हैं, नहीं तो दांत तो कर लो, दांत हो जाए पहले हैं, दांत दांत कोई करो फिर बाद में आगे करना। फिर इसमें देखो आगे, तुदादु मतभेदेन स्थितो यौ च चुरादिषु त्रिपद्रिपी तौ तो वारयितुं शना निर्देश आदृतः। एक धातु त्रिपद्रिप धातु, तुदादि में मतभेदेन स्थितो, तुदादि में एक मत के अनुसार ये पाठ है, कहीं शब्द अलग पाठ है और चुरादि में भी है, इसलिए त्रिपद्रिपी तौ तो वारयितुं शना निर्देश आदृश। शन कहन से दिवादि का लेना, और तुदादि में चुरादि में जो तु त्रिपद्रिप आया उनको यहाँ नहीं लेना, अर्थात तो वो धातु सेट होंगी, सेट होने से इसलिए दिया से मुचादिनामिति सूत्रभाष्ये त्रिपितो द्रिपित उदाहृतम संगचते। त्रिपित द्रिपित हुआ त्रिपद्रिप धातु सेट हो गई, क्योंकि यहाँ जो शन तृप्य द्रिप्य कहन से दिवादि के शयन होने से तृप्य द्रिप्य दिवादि का तो अनिट्य होगा, और तुदादि में चुरादि में जो धातु है सेट होने से त्रिपित द्रिपित बन गया, तो इसलिए श्यना निर्देश। किंच सिद्ध्य पद्यो सिद्ध्य बुद्ध्यो मन्य पुष्य श्लिष्य शना वशी सपा लुका यौतिर निर्दिष्टोन्य निवृत्तई। सिद्ध्य पद्य में श्यन का है, और सिद्ध्य बुद्ध्य मन्य पुष्य श्लिष्य इन सब शना निर्दिष्ट, शन से निर्देश किया गया, तो दिवादि का लेना अन्य को नहीं लेना, अनिर्ध में एकाचरण दात में वसी ही सपा वस वस सप का, और यौति में लुक करके अधिप्रभुत लुक होता है लुका, यौति लुका निर्दिष्ट हो, यौति लुका निर्दिष्टकरण से जो अदादि का ही लेना अन्य का नहीं लेना। अन्य है यु धातु तत्वधिन में है, यू या बंधन क्रियादि में है, वो अनुदात इति अनिट, अयम अनुदात इति एते अनुदातत्व रहित्या सेठ। तो ये जो दिया है यकार से दिया सब अनुदात है, उनको छोड़कर जो अन्य है अनुदात नहीं है। ये क्या दिया ये सब, ये अनुदात हलंतेश्व इतने 102 अनुदात है, एकाच उपदेश अनुदात निषेध होगा, तो सिद्ध पद्यादि शन क्या तो ये अनुदात है इन्हें, ये निषेध होगा, अन्य निषेध नहीं होगा। तो इसमें कुछ अनुबंध लेकर किया है, किस लिए, अन्य निवृत्ति अन्यषाम निवृत्त्यर्थम। निजिर विजिर सकली सानुबंधा अमी तथा विंदति चांद दुर्गादेर इष्ट मास्य भी दृश्यते। निजिर विजिर सकली अनुबंध के साथ निर्देश किया, अमी तथा सानुबंधा अन्य निवृत्ति के लिए, अन्य निवृत्ति के लिए निजी शुद्ध हो ओ बीजी भय चरण हो सकमर्षणी, इनकी निवृत्ति के लिए तत्वबुद्धि ने जो निजी स्रोत दिया है रह नहीं चाहिए, निजी है, निजी शुद्ध ओबीज भय चलन हो सकमर्षण, ये अदादिक तुदादिक दिवादिक व्यावृत्ति के लिए, तो यहाँ निजिर विजिर शक्ली में अनुबंध का निर्देश किया। विंदति चांद्र दुर्गादेर इष्टो, चांद्र दुर्ग मत में विंदति है, विंदति विनति विद्यति थी वहाँ पाठ है, अन्य मतभेद से विंदति है, तो भाष्य भी दृश्यते उनके मत में, किंतु व्याघ्रभूत्यादयस्तेन नेह पेठुरी स्थितम, विंदति को व्याघ्रभूति आदि नहीं पढ़ा उन्होंने, इसलिए विंदति मतभेद हो गया, कोई कहते कोई नहीं है। रंजी मस्जि अधिपदी नूद क्षुद सुषि पुषि शिशि भाष्यानुक्ता नवे उक्ता व्याघ्रभूत्यादि सम्मते। रंजी मस्जि अधिपदी नूद क्षुद सुष और पुष्य और शिशि, भाष्य में नहीं कहे गए नौ धातु, यहाँ कहा गया व्याघ्रभूत्यादि की सम्मति होने से, इसे भाष्य से अन्य भी कहा गया। ओम नितावसा।